Wiecka i Tomasz Żąta. Transmisja wideo tego wydarzenia na stronie www.polskieradio.pl / trójka. Autopromocja. To program Trzecie Polskiego Radia, wtorek 28 maja, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Fala kulminacyjna na Wiśle przechodzi przez Warszawę. Najwyższy stan będzie notowany na bulwarach. Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym tygodniu poznamy nazwiska nowych ministrów. Najpierw odbędzie się spotkanie Prezydium i Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości. Koniec z płaceniem szpitalom za... łóżko, pościel, miejsce do spania. Dla opiekuna chorego dziecka. Wcześniej niż prognozowano, fala kulminacyjna na Wiśle dotarła do Warszawy. Służby zapewniają, że są przygotowane na ewentualne zalania i podtopienia. Według hydrologów wielka woda na wysokości stolicy nie wyrządzi szkód. W województwie mazowieckim obowiązuje najwyższy stopień ostrzeżenia przed powodzią. W ciągu najbliższej doby stan alarmowy ma zostać przekroczony na wodowskazach Modlin, Wyszogród i Kępa Polska. Jak poinformował hydrolog z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Paweł Staniszewski, fala kulminacyjna na wysokości Warszawy nie przekroczy stanu alarmowego. Najwyższy stan będzie notowany na bulwarach. Będzie to około 600 cm, może lekko poniżej. Jak informuje synoptyk z Instytutu Meteorologii Mateusz Barczyk, dzisiejsze opady deszczu nie będą intensywne. Sumy nie będą przekraczać 10 mm, natomiast w burzach mogą sięgnąć około 20 mm. Jutro słabe opady deszczu zapowiadane są na południu. Marta Szulborska, Polskie Radio. Najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu poznamy nazwiska niektórych ministrów i wiceministrów. Zapowiedział to wicepremier Jarosław Gowin. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego odniósł się do planowanej rekonstrukcji rządu. Jak podkreślił, decyzje jeszcze nie zapadły. Spotkają się statutowe ciała kierownicze trzech partii tworzących obóz Zjednoczonej Prawicy. Najpierw odbędzie się spotkanie Prezydium i Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości, potem również dwóch innych partii koalicyjnych i myślę, że w tym tygodniu zapadną decyzje, a o ich kształcie poinformuje Państwa, jak sądzę, w przyszłym tygodniu pan premier Morawiecki. Dziś w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości odbyło się spotkanie sztabu wyborczego podsumowujące wybory do Parlamentu Europejskiego. Na Nowogrodzkiej rozmawiali prezes PiS Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki. Byli także m.in. szef MSWiA Joachim Brudziński, wicepremier Beata Szydło, rzeczniczka partii Beata Mazurek oraz szef sztabu wyborczego Tomasz Poręba, którzy w niedzielnych wyborach zdobyli mandaty. Beata Mazurek, wychodząc ze spotkania, poinformowała, że podsumowano kampanię wyborczą. Zapewniła też, że nie rozmawiano na temat wyborczych zmian w rządzie. Będzie o nich informował premier, powiedziała rzeczniczka PiSu. W czerwcu poznamy kandydatów na najwyższe stanowiska w Unii Europejskiej. Za niespełna miesiąc chce je przedstawić szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Wstępnie na temat obsady stanowisk rozmawiali europejscy przywódcy na nieformalnym szczycie w Brukseli. Zgodnie z oczekiwaniami narada nie zakończyła się żadnymi decyzjami. Przewodniczący Rady Europejskiej będzie w najbliższych tygodniach konsultował się z unijnymi przywódcami, a także z Parlamentem Europejskim. Na podstawie tych rozmów przedstawi pakiet jedno nazwisko na jedno stanowisko. Pod uwagę ma być wziętych kilka kryteriów. Zagwarantowana ma być równowaga geograficzna, polityczna, płci, a także równowaga między małymi i dużymi krajami. Z moich informacji wynika, że na nieformalnej naradzie większość unijnych przywódców opowiedziała się przeciwko propozycji Europarlamentu, by europejskie partie nominowały wiodących kandydatów z myślą o obsadzie stanowiska przewodniczącego komisji przez zwycięzcę europejskich wyborów. Wiadomo było już wcześniej, że dla części unijnych przywódców to nie do zaakceptowania. Teraz niechęć wobec takiego systemu potwierdziła większość. Przeciwnicy podkreślali, że nie może być automatyzmu. Polska też była sceptyczna. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rodzice i opiekunowie dzieci oraz osób z niepełnosprawnością będą mogli w szpitalu bezpłatnie korzystać z łóżka. Tak będzie już od 1 lipca. Senat przyjął odpowiednie zmiany w ustawie o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Nowelizacja wprowadza zakaz pobierania opłat za pobyt w szpitalu opiekunów. Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski poinformował, że od 1 lipca koszty łóżka czy zużycia wody pokryje Narodowy Fundusz Zdrowia. Łóżko, pościel, miejsce do spania, niekoniecznie to musi być w pomieszczeniu wraz z dzieckiem, ponieważ nie zawsze są takie możliwości, ale w lokalizacji, czyli blisko oddziału, na którym przebywa dziecko. No i oczywiście z węzłem sanitarnym, żeby móc się odświeżyć, umyć i to jest warunek konieczny. Za umożliwienie pobytu nie można pobierać żadnych opłat. Niektóre szpitale pobierają opłaty za samo przebywanie rodziców przy chorym dziecku w placówce. Teraz w Trójce czas na sport. Tomasz Gorazdowski. W wielkoszlemowym turnieju tenisowym w Paryżu plan dziś wykonany nieomalże na piątka, już na pewno w singlu. Iga Świątek i Magdalinet awansowały do drugiej rundy turnieju. Młodsza z Polek pokonała w dwóch setach jeszcze młodszą od siebie francuskę Janicewicz do 3-0. Na początku trochę się zestresowałam i myślę, że trochę mój tenis uciekł mi spod kontroli, ale no grałam chyba z niedoświadczoną zawodniczką i nie do końca to wykorzystała, więc później wszystko potoczyło się tak, jak chciałam. No wiem, ja też nie do końca jestem doświadczona, ale no mimo wszystko to był jej pierwszy turniej pro, więc ja właściwie rozumiem, jeśli nie grała swojego najlepszego tenisa. Linette pokonała grającą z dziką kartą francuskę Paquet 3-6, 6-1, 6-2. Po drugim secie już szło jakoś lepiej, powiedziała. Uspokoiłam się chociaż troszkę tak wewnętrznie i zmieniłam takie nastawienie, jednak przeniosłam to trochę bardziej na taką agresywniejszą grę, ten mój stres. Cieszę się, że zadziałało. Wiadomo już, że Linette w kolejnej rundzie zagra z broniącą tytułu Rumunką Simoną Halep, Świątek z Chinką Wang, rozstawioną w turnieju z 16. Kubot i Melo grają dalej po zwycięstwie nad Beną i Młynarem, przegrał w deblu Hurkacz. Siatkarki rozprawiły się dziś z Bułgarkami w kolejnym spotkaniu Ligi Narodów. W Holandii na dzień dobry pokonały Bułgarię 3-1. Tu nie ma zespołów, które by się położyły i tu nie ma zespołów, z którymi my możemy sobie bez walki dopisać od razu 3 punkty czy 2 punkty. To jest normalne. Zespół Bułgarii to jest ten skład, który gdzieś tam ograł się na Mistrzostwach Świata i pewnie jeszcze może niejedną niespodziankę zrobić. Mentalnie no musimy się przyzwyczaić do takich meczy i no my i tak w każdym meczu gramy o zwycięstwo. Mówił trener Jacek Nawrocki. Jutro nasze dziewczyny grają z Brazylią. Na razie awansowały na 3. miejsce w klasyfikacji Ligi Narodów. Nie dał rady dziś utrzymać się z najlepszymi Rafał Majka w Giro. Stracił do zwycięzcy ponad 5 minut i stracił też 4. miejsce, spadając w klasyfikacji generalnej na 6. pozycję. Co było nie tak? Próbuje zanalizować Arkadiusz Wojtas, były zawodowy kolarz, który przez lata był fizjoterapeutą Majki. Kluczowym czynnikiem na jego formę była temperatura na tym etapie i to mogło powodować blokadę jego mięśni, że tak jego ciało zareagowało. Rozgrany do końca był Włoch Giulio Ciccione, który wygrał 16. etap, a w wyścigu nadal liderem jest ekwadorski kolarz Carapaz. Francuzi i Argentyńczycy zapewnili sobie awans do 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata piłkarzy do lat 20. Dziś Francja pokonała Panamę 2-0, Argentyna Portugalię też 2-0, a na dodatek Mali wygrało z Arabią Saudyjską 4-3, a Korea Południowa wygrała z RPA 1-0. A my szykujemy się do meczu o wszystko, meczu z Senegalem. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurne, ale z dużymi przejaśnieniami. Najwięcej słońca będzie nad morzem. Przelotnie padać będzie we wschodniej połowie kraju. Termometry pokażą w Trójmieście i Katowicach 13 stopni, w Szczecinie, Olsztynie, Białymstoku i Krakowie 15, w Warszawie i Wrocławiu 16, w Poznaniu 17, w Rzeszowie 19 stopni. Trójka. Program trzeci. El? Muzyka elektroniczna, muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio L Muzyki. Jerzy Kordowicz. Dobry wieczór. Projekcja w półmroku, studia L Muzyki. No ale to mówiłem. Mam dla Państwa świetną wiadomość. Kompozytor, wykonawca Paweł Sas, od paru lat łączący w utworach elektronikę z brzmieniami instrumentów akustycznych, wydał debiutancką płytę kierowanego przez siebie tria. Egzotyczna nazwa grupy Insomnia Project Electronic z sympatykami polskiej L-muzyki zostanie zapewne na dłużej, bowiem kompakt ten, zatytułowany Harmonia, zawiera 10 arcyciekawych nagrań. O paru z nich można powiedzieć, że zapierają dech w piersiach. Choć oczywiście chodzi o to, co słychać i jakie wywołują wrażenie. pierwszy L-muzyczny motyw po sygnale zaczerpnąłem z nagrania nazwanego Efekt Piękna. Natomiast utwór aktualnie kończący tę część naszej projekcji w półmroku nosi tytuł Nowa Generacja. Daje się odczuć, iż cały czas chodzi o ten sam dźwiękowy przekaz. Efekt piękna. Niebanalny śpiew. W takim kontekście piękno i tytuł płyty Harmonia są w istocie synonimami. Trio Insomnia rozświetla teraz dzisiejszą projekcję utworem Iluminacja. Thank you. Jakub Szynal, trąbka, skrzydłówka, waltornia, flet, Paweł Sas, instrumenty klawiszowe i perkusyjne oraz Mirosław Cichy, perkusja. Trio Insomnia Project Electronic niektóre utwory na debiutancką płytę cyzelowało przez parę lat. Otwierająca kompakt kompozycja tytułowa Harmonia została przedstawiona na festiwalu w Cekcynie już w 2014 roku. Koncert, a nagrania studyjne to często dwa różne światy. Przed Państwem blisko 9 minut proponowany przez muzyków zaskakująco barwnej podróży. 9 minut zaskoczeń, onieśmielających zwrotów artystycznej wyobraźni. Płyta Harmonia, wydana 2 miesiące temu. Thank you. dzisiejszym studiu premiery i występ Insomnii. Dla dociekliwych przed premierą tytułowej harmonii pojawiło się nagranie Iluminacja. Dziwna nazwa dla L-projektu, insomnia, stan uniemożliwiający zaśnięcie. Mam nadzieję, że mimo późnej pory dzisiejszy debiut Tria w studiu muzyki uznali Państwo za dostatecznie ważny i atrakcyjny. Jeszcze trzy nagrania Tria, Insomnia Project Electronic. Zaczyna Kalejdoskop, utwór najdłuższy z płyty Harmonia. Polecam uwadze fascynujące etapy, na przykład za 4 minuty Państwa uszy otoczą niepokojące dysonanse, generowane elektronicznie.

Bezsenne Trio założył Paweł Sas z Konina, Insomnia Project Electronic. Na marginesie 10 lat temu zasłużona wytwórnia EMI wydała cieszący się dużym zainteresowaniem dwupłytowy album właśnie Insomnia. Wśród wykonawców The Chemical Brothers, Underworld, Fatboy Slim, Moby, The Future Sound of London, Daft Punk, Prodigy i kilkudziesięciu mniej znanych. A w trójce dziś Jakub Szynal, Mirosław Cichy i Paweł Sas. Ten ostatni elektronicznie manipuluje głosem wokalistki. Nie wymienionej na okładce, ale świetnej. W utworze Szafa Grająca, Jukebox, artyści docenili efekt phase shifter, czyli przesuwnik fazy. Jukebox, szafa grająca. Nocne premiery z płyty Harmonia. Dzięki nowym utworom mogliśmy wejść w interakcję ze światem nazwanym przez Pawła Sasa Insomnia Project Electronic. Radio i słuchacze. Słuchanie, czyli aktywność dźwiękowa. Ale nie wszyscy słyszą jednakowo. Utwór ostatni wybrany na zwieńczenie projekcji nosi znamienny tytuł Wyobraźnia. Przed pobudzającym wyobraźnię ostatnim wybranym dziś utworem naszych obiecujących, debiutujących w Trójce muzyków, notabene wcale nie debiutantów, co zresztą wszyscy Państwo doskonale wysłyszeli, wygłosiłem impresyjne opinie. Jeszcze jedna myśl, równie oczywista. Muzyka to wibracje, ruch i przepływy energii. Doświadczenie dźwiękowe, a w sensie poznawczym, odkrywanie nowych światów. Także tych, które nosimy w sobie. Tyle o słuchaniu, nie tylko L-muzyki. Do północy dwa utwory z repertuaru gwiazd i ich naśladowców. Syntezatorzystów specjalizujących się w transkrypcjach światowych przebojów. Z płyty czwartej syntezatorowej kolekcji znane przejmujące motywy Twin Peaks oraz Memory Moments. Za tydzień, tak jak dziś, ton nadawać będą dotąd nieznane Państwu polskie nagrania. Dziękuję. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart, szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy.